Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah oruçla ilgili önemli konular. Nasıl ki namaz konuları çok önemli ve çok da kapsam olduğu gibi böyle, oruç da bu şekilde tabii böyle. Orucu bozanlar, bozmayanlar, kaza gerekenler, kefaret gerekenler, başlaması, iftarı bir kapsamlı ibadet oruç. Önce hilali gözetleme vardı İslam'da, hilali gözetleme. Biz aydırız genelde, üç aydır ayın ismi. Hilal, kamer ve bedir denir böyle, bedir. Hilal 2-3 günlükken hilal aya denir, ince olur, hilal adı böyle. Sonra adı olur kamer, sonunda bedir, ortasında bedir denir, ortasında. Yani dolunay dediğimiz anlama geliyor böyle. Hilal gözetleme, Şaban ayının son günü akşamı. Akşam ezanı vaktinde, güneş batma esnasındayken, batı ufkunda hilal gözetlemek bütün Müslüman vacibi erkek kadına. Yani görmek şart değil hilali. Ama gözetleme vacip olur, ibadettir bu böyle. Demek ki Ramazan gecesi, Şaban'ın son günü akşamında, batı grubunda, güneşin tam battığı noktalarda, o noktalarda hilal gözetlemek vacip olur Müslümanlara. Tabi İslami şirî hüküm uygulandığı yerlerde, yani İslam hükümler bugün çoğunda, bir de şer'i mahkemeler vardır. Onun dışında kadı, her şeyde kadı nöbetçi kalır o günü. Açık havada hilali iki kişinin görmesi şart açık havada. Eğer hava bulduysa ondan bir tane şahit yeterli olur böyle. Ama bu ayı gören kişinin de bir özelliği vardır böyle. Adil olması gerekiyor. Yani haramdan sakınan, günahdan sakınan, namazı kılan kişi olması gerekiyor. Ayı gören kişinin böyle. Fasık bir kimse, yani namaz ilgisi yok, oruç ilgisi yok kendisinin, haram işleyebiliyor. Böyle bir insanın ayı görmesi de, İslam'da geçerli olmuyor bunların görmesi de. Demek ki bulutlu havada bir kişi hilal görürse, kadıya gider, orada şahitini yapar. Açık havada en az iki kişinin görmesi şarttır böyle. Kadı da bunu sorar şimdi kadı buna. Hemen kabul etmek gerekir buna kendisinden. Nerede ayı gördün? Hangi yönde? Efendim işte doğuda gördüm, kuzeyde, şimalde gördüm. Bu o zaman geçerli olmuş dedi böyle. Mutlaka diyecek ki batı ufkunda gördüm. Ne zaman gördün soracak. Tam akşam güneş batarken. Sonra yine bunu daha sorması gerekiyor bazı konuda. Bir de şu, hilalin uçları aşağı dönük olacak. Yani yıpralı olacak böyle şeyi sırtı, hilalin uçları aşağı olması gerekiyor. Batı ufkunda böyle. Eğer bir kimse dese ki, hilali gördüm, yemeğe de tabi orada, hilali gördüm derse, ne zaman gördün? Eğer bunu gündüz görmüşse, yani sabahından sonra görmüşse, o zaman doğuda görünür güneş, hilal. Ya doğuda ufkunda gördüm, hilal gördüm derse, bir de doğuda o zaman uçta yukarı olur ayın, hilalin böyle. O fark eder. Demek ki böyle bir kişi bile bu tavada hilali gördüğünü şahitlik yaparsa ve bunu da kanıtlarsa gördüğünü, kendi böyle adil kimse ise, yani namazını kılan, harama sakınan iyi kimse ise, bunun sözüyle örtmek farz olur insanlar adına böyle. Yani herkes görmesi şarttır ama hilali gözetlemek bu vacip olmuş oluyor böyle. Şimdi gelelim inşallah oruçla ilgili ayet-i kerimden başlayalım Rabb'in izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyuruyor, ya eyyühel âmenû, ey müminler, Mevlam buyuruyor. Bu hitap tabi Allah hitabı Celle Celaluhu iman edenlere. Yani Mevlam'ın direkt hitabı müminlere. Mesela bazı ayet-i kerimede kul gelir. Kul ya eyyühen nasi gibi böyle. Habibi Muhammed'e söyle der Mevlam peygamberimize böyle. Burada işte peygamber oraya girmiyor, Mevlam hitap ediyor. Ey müminler! Kütübe yazıldı, farz kılındı. Aleykümü sıyamı, oruç üzere farz kılındı. Mevlam buyuruyor. Burada farz yerine kütübe geliyor, yazıldı. Yani bu farzdan daha kuvvet anlamına geliyor biri, yazı bozulmaz diye. Kema kütüb alelizine min kablikim. Size önceki ümmetlere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi size farz kılındı. Oruç ibadeti Adem Aleyhisselam'dan ta peygamberimize kadar her ümmetinde oruç ibadeti farzdı böyle. Hepsine böyle. Yalnız tabi zamanı değişikti, orucun şekilleri değişikti ama her ümmette oruç ibadeti vardı böyle. Bazı ümmetler, bu arada Hristiyanlar da bunu yapmışlar. Orucun zamanı değiştirmeye kalkmışlar bunlar be. Orucun zamanını değiştirmeye kalkmışlar. Mesela şöyle olmuş. Tabii eskiden hayat doğal hayat. Yani harmanlar olacak. Efendim orak biçilecek. Yanlışlar zamana gelmiş. Ne yapmışlar? Hem demişler işte oruç ayını demişler böyle. Bir erteleyelim. O zaman daha serin olur. Tarz demişler böylece. Yine bazı hükümdarın mesela örnek olarak kitapta geçiyor böyle. Birinin kızı hastalanmış, adamış. İyi olursa işte 3 gün ilave ederim ben bu oruca. Erten böyle. Bunun gibi orucun yeri değiştirilmiş. Bazı ileri almışlar, bazı ertelemiş, geri almışlar. İlave etmişler buna. Oruç ibadetlerinde artık bozulmuş kalmış bunlar da böyle. Bu için İslam bunu önem veriyor. Orucun yerine değişmemesine. Şimdi mesela orucun başı var, tabi sonu var. Orucu karşılamak, Ramazan'ı karşılamak dinimizde yasaklanmış karşılamak böyle. Peygamber bunu özellikle vurguluyor. Ramazan'ı karşılamayın bir gün kala. Neden? Orucun başı belli olsun. Yani Şaban'ı bilmem ona karışmasın böyle. Yine orucun son Ramazan sonunda Şevval'in başına bayram kurtmak da haram olur insanlar böyle böyle. Yani orucun buna karışmasın böyle. Başı belli olsun, sonu belli olsun böyle. Yine cahiliye zamanında müşriklerin yaptığı bir usul vardı. 4 ay vardır haram aylar diye böyle. Yani sayı aylar diye böyle 4 ay vardır. Zilkade, Zilşi Muharrem, Recep ayı böyle. Bu 4 ay muhterem aylar, Adem babamızdan beri gelen bunlar saygın aylardır, 12 ay onlar böyle. Dördü haram aylardır. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üçü beraber geliyor, Recep ayı geliyor, 4 ay böyle. Bu aylarda müşrikler bile, İslam müşrikler bile İmam Aleyhisselam'dan gelen bir şer hükme buna bağlı kalmışlar. Bu 4 aya gelince savaşmazlarmış, işte günah işlemezler kendine göre, insan saldırmazlarmış bunlara böyle. Fakat zamanla öyle oluyor ki duramıyorlar böyle. Biraz da bazı kabilelerin geri geliri sırf baskın, savaş böyle, esir insan olmak böyle. Yani baskın yapıyorlar. Çocukları, kadını kaçırıyorlar, hayvanları kaçırıyorlar. Savaşı icabında ne yapmışlar bunlar bir defa? 4 ay bunu yapmadan duramıyorlar. Bilhassa bazı onlar açısından saygın kişiler hac mevsiminde, onlara göre hac mevsiminde Kabe'de yanında devletine biliyor. Ey nas, ey insanlar. Herkese dikkat ediyorlar. İlahlarımız bize emir verdi diyor. Yani tabunun putları öyle diyor. Bu sene işte Muharrem ayını erteliyoruz. Bir ay sonra olacak böyle. Her şey serbest. İşte böyle yapıyorlarmış böyle. Peki bunun bir zararı var mı şimdi böyle? Yani Ramazan ayının yerini değiştirilmesi. Mesela iki ay sonra Ramazan oruç tutalım diye değiştirilmesi. Yani değiştirilmesi zararı var mı bunların böyle? Mevlam inneme nesivi. İnneme nesivi. Nesi dönüyor buna? Ayının yerini değiştirme, erteleme. Yani Muharrem'in seferi alma, Ramazan ayını ileri alma, geri alma, değiştirme. Ziyaretin fil küfrü, küfürde aşırılıktır Mevlam'ın böyle. Yani Allah korusun o kişi kafir oluyor. Yani bir insan, yani bir devlet, bir toplum karar verse ki, yani Ramazan ayının yerini değiştirelim diye karar verirse, Allah korusun bu küfürden ziyadelik böyle bir küfür, kafirlik de böyle. Yani din imanı gidiyor, Allah korusun Kıbrıs'ı kafir Allah korusun bu şekilde böyle. Mesela İslam'da her şeyin bir vakti vardır böyle. Haçın da vakti vardır, biraz Arefe günü. Arefe günü, yani Kurban Arefe gününde Arafat'ta vakfe yapmak bu farzdır. Hacın özü de budur böyle. Şimdi kalksalar da mesela bir toplum, devlet, kimse mesela o yerde karıştıran böyle. O Arefe gününde bir tabi kargaşa olsa, bir şey olsa da o günü değiştirelim, ileri ve geç alın derse Allah korusun kafirliktir Allah korusun öyle bu. Yine Arefe vakfesinin yeri değiştirilemez, mekan değiştirilemez böyle. Mesela orası çok sıcak. İşte efendim filan yerde yapıp derse bu dine çıkmadı bunu Allah korusun böyle. Yine bunun gibi mesela Kabe, Beytullah kıblemizdir böyle. Kutsal bina böyle. Şimdi kalsa da bir toplum Allah korusun mesela Kabe'nin duvarını sökse yavaş yavaş incitmeden sökse bunları böyle. Aynı Kabe'nin duvarını örülen taşları başka bir yere örülse yine Kabe'nin sonunda geçirirse, etrafı tafir yapılsa, hatta Makkı İbrahim oraya konsa bile, kim oraya gidip dönüp namaz kılarsa, tavaf ederse, Allah dinler kafir Allah korusun böyle böyle. Yani İslam'da mekanlar, zamanlar değiştirilemez böyle. Yani Kabe'nin yeri değiştirilemez, Arafat'ın yeri değiştirilemez, Ramazan yeri değiştirilemez böyle. Bu kesinlikle böylece. لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor Mevla. Yani oruçlara farz kıl Mevla'm buyuruyor. Bu oruç ile tekva ulaşarsınız. Tekva makamına gelirsiniz. Tekva Allah'a. Nere tekvalık? Kökünü vikaye deniyor. Korunma anlamı geliyor böyle. Haramdan korunup, Allah'tan korkup Celle Celaluhu, İslam'a daha sarılmak böyle. Tekva makamı böyle. Şimdi mümin vardır, imanı vardır, inkar etmez. Zayıf tutu imanı vardır ama müminin fasıktır böyle, fasık böyle. Namazı kılar, kılmaz, faiz alır, onu yapabilir, her şey yapabilir böylece. Cumayla koşar, ömrede gidebilir cevabında. Adam müminin fasık olur, günahtan sakınmıyorsa böyle. Bir insan İslam'a tam yönelirse, Allah Rabbim Allah diye Allah'a dönse Celle Celaluhu, müstakim olsa, istikamet, istikamet tutarsa, tek olsa ne olur elhamdülillah böyle. İşte oruç da buna bir sebep oluyor insan böyle, bu makama gelmesine. Peki mesela Ramazan ayında bu mübarek Ramazan olduğu gibi böyle hastalıklar olsa, yani bir salgın böyle gelebilir hastalıklar olsa, ne olacak bu sefer? Benim eyyâmim mâdûdât. Oruç sayılı günlerdir. Hemen kâne minki meryadan. Sen kim hasta olursa. Evvela seferin veya seferi olsa onda böyle. Demek ki Ramazan'a geldiği zamanlar hastalık çoğaldı böyle. Tabii salgın bir hastalık olabilir. Başka bir şey olabilir Allah korusun böyle. Bunun ne oluyor böylece? Kim hasta olsa onun oruç o günün farz olmuyor tutması. Kaza etmesi gerekiyor böyle böyle. Kaza etmesi gerekiyor böyle. Kaza da onun istediği bir zamanda olur ama böyle. Yani bunu kimse belirleyemez. Yani şimdi tutmalıyım da iki ay tuttuğum dediysen karar vermez bunlara böyle. Hüydetim eyyami uhar. Demek kim Ramazan ayında hasta olsa. Tabi hasta deyince öyle insan vardır ki evhamlıdır çok böyle. Çok kendi dinler böyle. Abi bir yer ağrır ben hastayım der böyle. Bu değil böyle böyle. Yani oruç tuttuğu zaman hastalığı artacak. Tehlikeli hastalığı böyle bir durumda olursa bunu kendi kendine bunu karar verebilirse veya ne olacak? Bir doktor. Ama doktorun şartı var böyle. Uzman olacak. İhtisas sahibi olacak doktor. Doktor da adil olacak doktor. Müslüman olacak yani böyle. Yani İslam'ı yaşayan olacak. Çünkü İslam'ı yaşayamayan bir doktor ona göre oruç kolay böyle. Ya tutmayı ver der. Namazı kılmayı ver der böyle. Açıyor başını der. Ona kolay verir böyle, böyle. Yani İslam'da duyarlı, Allah'tan korkan böyle bir uzman doktor tutma derse onu tutmayabilir insan böyle. Tutmayabilir böyle. Ne yapar? Ama bunu kazanacak böyle. Bir eyyam yukar. İyi yıldan sonra güne gün tutması gerekiyor bunda. Kâr gelmiyor buna böyle. Eyvallah seferin ya kişi Ramazan seferi olsun, yolcu olsa böyle. Şimdi tabii günümüzde yolculuk çok kolaylaştı günümüzde. Mesela Mekke mükerremenin fethi Ramazan da oldu böyle. 10 günlük yol. Nasıl çok hava sıcaktı o senede. Böyle çöl yanıyor çöl böyle. Taşlar simsiz olmuş taşlar. Alev saçıyor taşlar. Muazzam bir yer yanıyor. Deviz açıkta. Güneşe karşı böyle. Yani şemsiye bir şey yok başında. Bu şekilde gitme tabii zorlaştı onlara böyle. Ama elhamdülillah günümüzde ne var günümüzde elhamdülillah arabalar klima arabalar böyle elhamdülillah böyle uçaklar var yollar asfalt yollar tertemiz bu şekilde akşam iftar yapacak yerleri var insanın böyle imkanları var bu elham veriyor kurtulmak daha hayırlı her akı izin verirse de seferde izin verirse de ama Ramazan'ın sevabını yoksan kalıyor kişi böyle. Şimdi bazı şüphelen duydum ben. Devamlı yolda kişi mesela kendisi. Ne yapıyor Ramazan'da? Ben seferim diyor böyle. Tamam seferi sadık. Onda faydalanıyor bunda. Neyse kendine göre tabii böyle. Ama tutmuyor ki Ramazan'dan sonra. Altına bile geliyor tutmuyor böyle böyle. Yani evet Ramazan'da seferi için izin var. Ruhsat dönüyor buna. Mesela buna. Ama tutması sonra farz oluyor kendisine buna. Bir de pir falan deniyor. Bana yutukunuhu. Unutmaya gücü yetmeyenler. Çok yaşlı. Hasta. Bedeni zayıf. İyi olma ümidi yok. Yani her gün daha geri gidiyor. Her sene daha geri gidiyor. İyi olma ümidi yok. Unutma imkanı yok. Tutamıyor kendisi. Çok zayıf. Bu ne yapar? Fidyetün. Günde gün fidi veriyor bu. Bu kaza etmeyecek bu. Kaza yok buna böyle. Her gün için bir fidye, fitre verir böyle. Buna kadar tam miskin bir fakiri doyacak kadar böyle verir böyle. Bunu toptan da verebilir buna böyle. Bir fakire. Dilerse mesela fakire her gün misafir eder. Buna iftarla savruyu beğdirir. Dilerse onun parasını verir buna böyle. Orucumuzun Allah katında kar olması için helal yemekte şarttır. Helal gıda lazım böyle. Oruç üçe ayrılıyor. Yani tutanlarla ilgili olarak üç kısım insanlar var oruçla ilgili. Biri deniyor avam orucu. İkinci havas orucu. Üçüncü havas orucu böyle. Avam orucu genel halk tabakalarının tuttuğu oruçlar böyle. Yalnız bu mideyle cinsellik şeyden korunur. Ama yine yediğine dikkat etmez, konuşan dikkat etmez, yalan olabilir, göz arama bakabilir. Yalnız bununki mide ve ferç borcu denir buna böyle böyle. Tabi öder borcu öder böyle. Yine tabi alır bir sevabını biraz böylece. Ama bu o kadar makbul değil bu borç böyle. İkincisi havas orucu. Has, yani daha özel insanlar, seçkin insanlar, tekval orucu böyle. Bu nedir? Bütün organların oruç tutması. Yani göz oruç tutar böyle. Oruçluğu harama bakmaz. Kulağınla yalan, gıybet, efendim, kanı seni dinlemez. Müzik dinlemez kulağınla da. Diliyle yalan söylemez, eliyle harama dokunulmaz. Böyle aya şeye gelir böyle. Helal lokma yer böyle. Helal lokma yer böyle. İşte asıl oruç bu oruçtur böyle böyle. Yani bütün bedenin, organların oruçlu olması, sakınılması gerekiyor böyle. Tabi mide sakındığı gibi gözünü sakınır, harama bakmaz, namahrama bakmaz, el tutmaz, ellerine dokunmaz, sıkmaz ellerini, tokalaşmaz yani. Gözüne, kulağına, diline, her şeyine hakim olur böyle. Helal yemekte şart, helal böyle. Mevlam bir Celle Celaluhu, yayın nasu, ey insanlar. Külüflerdi halalen tayyiba. İnsanlar yiyiniz yeryüzünden çıkan nimetlerden halalen tayyiba. Helal olsun ve bir de tayyib olsun bak. Tayyib ne derim? Tertemiz pak olsun. Yani şüphesiz olmasın ve doğal gıda olsun. Anlamaya geliyor. Helal şarttır böyle. Kişi bütün gün aç kaldı. Allah korusun haramla bozarsa, mesela ya kazancı haram olursa, ya da oruçta aldığı gıdalar, meşrubat haram olursa Allah korusun, bunlar sevabında bunlar, 90'laşıyor bunlar böyle böyle. Mutlaka imsakta, iftarda helal yapma gerekiyor böyle. Bir de melamburiyi helaldan sonra tayyiben melam, tayyip, pak, tertemiz, şüphesiz ve doğal gıda olması gerekiyor. İşte iki örnek vereyim bu doğal gıda ile ilgili. Biri Çin'den vereceğim, oradan çıkıyor bazı felaketler. 18. yüzyılda Çin'i bir hasta çıkmış Çin'de. Önce kalp bozukluğu başlıyor. Kalp atışı değişiyor, hız atıyor, yavaş atıyor böyle. Bir kalbinde sekter oluyor böyle. Arkadan devam edince kısmi felç oluyor. Ayağından başlıyor. Böyle böyle. Ve sonunda kalbi duruyor. Sonra ölüm oluyor böyle. Bunu isim vermişler o zaman, adı berberi diyorlar, berberi hastalığı. Aynı hastalığı, yani yine kişi, isim kişi tıptı yine böyle. Adı berberi hastalığı. Demek ki kalp bozukluğuyla başlıyor, kısmen felçle devam ediyor ve genelde sonra ölüm oluyor bu hastalığın böyle. Bunun tedavisi bulamıyorlar o dönemde. Bu tabi duyuluyor her taraftan. İki doktor gidiyor, araştırmacı Hollanda'dan geliyor. Hollanda'dan araştırıcı doktora gidiyorlar. Özel Çin'e gidiyorlar. Tabi o zaman Çin kolay değil böyle. Yani deniz yoluna gidecek. Çin'e gidiyorlar. Araştırma gidiyorlar. Neden bu hastalık yayılır Çin'e diye böyle. Genelde toplumsal yenen yemeklere bakıyorlar. Yani askeri kışlalara, cezaevlerine, fabrika işçilerine, düğün devletine bakıyorlar, bunlara bakıyorlar. Ne yiyorlar Çinliler? Pirinç yiyorlar böyle. Suruyorlar ne yersiniz? Pirinç yer böyle, devamlı böyle. Yani atıdan gelen onların, ona geleneği, burada ekmek yerine, ona pirinç yiyorlar bunu devamlı böyle. Peki diyorlar, babanız yerde dedeleriniz, pirinç yerdi böyle. Siz bir de pirinç yerdi böyle. Onlara bahsede yok mu? Yoktu. Bakıyor, araştırma doktorlar, babaları pirinç yemiş dedeleri, bunlar pirinç yiyorlar, bunlar hastalık geliyor. Bunlar bu araştırıyorlar, peki bu pirinç nasıl yerdi babalarınız, siz nasıl yiyorsunuz? Diyorlar ki o zaman böyle bunun kabuğunu suya atmazlardı. Kabuğunu beraber pişirirdi. Birinci böyle. Beraber pişirirdi. Biz diyorlar bunun kabuğunu ayırıyoruz. Böyle gibi bir şekilde. Bunun üzerine iş noktalanıyor kabukta. Bir kabuğunda. Bu iki doktor bir kümes yaptırıyorlar. Orada Çinlere. Tavuk içine dolduruyorlar. Bunlar yalnız kabuktan soyulmuş pirinç veriyorlar tavuklara evvel. Başka bir gıda vermiyorlar bunlara. Tavuklar zamanla sersemiyor tavuklar. Ayaklara felç falan geliyor, hastalanıyor tavuklar. Bu defa buna pirinci kesiyorlar. Pirincin kabuğunu veriyor tavuklara böyle. İliş tavuklara böyle. İliş tavuklar. Bunun üzerine bu iki araştırma doktor pirincin kabuğundan bir madde üretiyorlar. Şeffaf böyle bir madde üretiyorlar. Buna da ad veriyorlar B1 vitamini diye. O veriyorlar böyle. Bunu hasta verince hasta iliş hastalara böyle. O güne kadar bilmiyor vitamini dünya yeryüzünde. Vitamin bilinmiyormuş böyle. Ondan sonra bu dönem başlıyor. Vitamin dönemi başlıyor. Başlıyor bu şekilde. Şimdi demek ki doğal gıda deyince bakın pirincin kabuğunda. Gerçi Türkler de yani Ortaokul'daki Türkler de böyle, yani bu arada şunu hep buna pilav yiyorlar böyle. Osmanlı mutfağının da temel gıdası pilavdır ama Osmanlı olmamış bunlar böyle. Neden? Osmanlı yemek kültüründe yalnız pilav yenmez böyle. Yani kuru fasulye olur, nohut olur, bir şey olur böylece. Onda B vitaminleri onlara bunlara, takıyordu onlara böyle. Bir de buğdaydan örnek vereyim şimdi. Yani doğal gıdanın bozulmasından böyle. Olmasından. Mesela günümüzde elma genelde soyuluyor böyle. Kabuğu atılıyor bunların böyle. Şimdi buğdayda protein var. Yağ var. Vitaminler var. Mineral var. Nişasta var böyle. Buğdayda böyle. Yani buğdayda insana gerektiği her şey var buğdayda böyle. Yani nişasta var. Protein çoktur buğdayda. Vitaminler, mineraller ve yağ. Bunda var böyle şey böyle. Yalnız bunlar buğdayın kabuğunda bunlar ama. Nişasta tanesinde. Bakın şimdi. Tanesinde böyle. Şimdi eskiden tabii buğday öğütülünce su değirmenlerinde, yer değirmenlerinde öğütülünce kabuğunda haber öğütülüyor. Yani kabuğu kepe dönüşüyor böyle. Yani kepen ayrılmıyor. Bu şey yeniyor böyle. O zaman ne oluyor? Buğday ekmeği sanır şifa oluyor böyle. Asıl saadette, kıtır zamanlarında, hatta evin çocukluğumuzda bile genelde ekmek yedik biz böyle. Yani katık yoktu o zaman fazla böyle. Yokluk pardon böyle. Şimdi günümüzde tabii bu buğday fabrikada üretiliyor. Eleniyor, bunun kabuğu yani kepi ayrılıyor. Sınışlarsa kalıyor. Dışlarda kalıyor. Günümüzde ne oluyor? Ekmek yemek zararlı oluyor bunlar. İşte Mevlam buyuruyor. Helal yiyin ve tayyip yiyin böyle. Yani doğal gıda yiyin Mevlam buyuruyor böyle. Şimdi gelelim inşallah orucun başlamasına. İmsak bak denir. İmsak. Yazı takvimler böyle. Aslında bunun adı Feriz Sadık. Yani doğuda 17 derece kalınca güneşin ufka yaklaşması yer altında yaklaşınca ufukta, doğu ufkunda bir beyazlık belirir. Önce Feci Kazip derler buna, Yalancı Kazip. 2 derece önce böyle. Daha uzaktır ufka, daha yerin altındadır güneş anda. Tabii aslında dünya dönüyor. Dünyanın güneş ışıkları tabi dünyaya aksedemiyor ufka. Bulunduğu ufka hava aksediyor böyle. Havadaki gazlara bu güneş ışığı vurunca bir beyazlık oluyor böyle. Ama dikey olur böyle. Dikey olur. Bunun adı yalancı fecir. Ama daha imsak vakti başlamıyor. Namazda girmiyor sanmı girmiyor böyle böyle. Bu kaybolur. Çok sınmaz bir kaybolur. Yine bir karanlık basar. Koyu karanlık basar. Ben bunu yaşadım bir gece. 2 derece sonra, 15 dakika sonra aşağı, 20 dakika sonra tabii günlere göre değişiyor bu. Tekrar bu sefer doğu ufkunda beyazlık belirir, yatay bu sefer böyle. İncecik gibi belirir böyle. Belirir. İşte bu yatay beyazlık belirince yatsı namazı vakti çıkar, bit namazı vakti çıkar, imsak vakti, yemek yeme vakti çıkar, namazın vakti girer. Günümüzde çok önemli burası, imsak vakti çok önemli günümüzde. Yani 82 yılına kadar Tahir Altıkulaş diye bir Diyanet İşleri Başkanı bu kurulu bozdu böyle. Yani Asya'dan beri gelen, ben şu yıl o aynı şekildeydi böyle, 82 yılına kadar. Önce sala verirdi minarelerden böyle. Sala verirdi böyle. Yani dikkat ediniz, feci doğmak üzere böyle. Acı ediniz böyle böyle. 15-20 dakikası neyse ondan sonra ezan okunurdu. Bu ne anlamına geliyor? Samazı ve girdi anlamına geliyor böyle. Bu da altı koştu ne yaptı böyle? Bu salayı kaldırdı. Salayı kaldırdı onu. Yalnız ezanı işini bıraktı böyle. Şimdi bir de bunu böyle ileri alıyor böyle. Yani bunun iki rivayet çünkü var bunu böyle. Biraz gelişmesi anlamına geliyor böyle. Bu zayıf rivayet aldı. Bu zayıf rivayet aldı böyle. Şimdi biraz da öne çekti sabah namazının vaktini. Şimdi Ramazan ayında mübarek müezzin efendiler, hoca efendiler minarede Allah'a dediği anda sabah namazı girmiş anda olmuş efendim. O anda ağzı yutan oruca başlamış olmuyor böyle. Bu iş ne gerekiyor? Mutlaka sabah ezandan önce, aşağı yukarı 10-15 dakika önce yemek kesme gerekiyor. Olması için böyle. Yani biraz tehlikeli duruma giriyor. Kim böyle hakkını ararsa böyle, yani tekva ararsa böyle, Allah bunu kabul etsin diye ki bütün aşırıca bütün günü 10 dakika önce kesin bir şey elini zarar görmez. İncelerse bunu böyle. Bu dakika Ramazan'da imsak vaktinden ezanından önce orucu yemek yiyip bırakarak yiyorlar böyle. Sonra niyet vardır. Niyet böyle. Bu şarttır böyle. Bir insan niyet etmeden mesela imsak yemeğe kalkmadı. Niyet etmeden o gün bir şey yemeyip iftara kadar ama böyle. Bir şey yemiyor. Bir şey içmiyor böyle. Niyet etmiyor böyle. Tutmaya tutmamaya niyet yok böyle. Oruç sayılmıyor böyle. Yani bir şey yeme içmese bile, orucu engel bir şey yapmasa bile niyetsiz oruç kabul edilmez böyle. Yalnız bazı fukahalara göre bir insan oruç tutmak niyetiyle sahur yemeğine kalkarsa, yemek yerse bu niyetine giriyor böyle. Giriyor böyle. Ama sahura kalkmayan kişi ne oluyor? Bazı kalkmıyorlar mesela, yatak yiyip yatıyorlar. Ben derler karın tok, yavaların bir. Ondan sonra hastalık ve mide bulantıları, şunlar bundan sonra başlıyor böyle. Hanefi mezhebine göre niyetin vakti. Ramazan orucunda, adak orucunda, muayyen adak orucunda, dar oruçlarda. Kaba kuşluya kadar caizdir böyle. Yani bir insan niyeti var da sahura kalkmaya, kalkamadı diyelim böyle. Mesela uyanıyor, güneş doğmuş. Kaba kuşluk dedi kaba kuşluk. Günün yarısından çoğundan önce olması gerekiyor böyle. Şimdi günler iki türlü gün vardır böyle. Biri şer'i gündür böyle. Yani şer'i nihari gün böyle. Bir de örfi gün vardır böyle. Örfi, örf adeti gün nedir? Güneşin doğuşu, batışı böyle. Halbuki ne de şeriata göre böyle? İmsak vakti böyle. Yani bir insan aşağı yukarı saat 10'a kadar diyelim böyle, daha kesin garanti olsun böylece, niyet edebilir o zaman kadar böyle. Yani Şafi mezhebine göre gece yapması şarttır. Yani günün bir kısmı orası geçmesi anlamına geliyor böyle. Yani nafilede o da izin veriyor günün niyetine. Yani bu durumda mesela bir insan imsak kalkamamış, işte saat 7'de 8'de kalkıyor mesela. Ama o arada Allah korudu bir şey içmiş mesela böyle. O ne yazık edemez o zaman da evvela. Oruca engel bir şey yapmaması gerekiyor. Şimdi orucu bozmak. Üç tür orucu bozmak vardır. Biri oruçluyken orucu kasten bozmak. Bir hatayla bozmak. Unutarak bozmak. Üç ayrı böyle. Orucu kasten kişi bozarsa, nasıl bozarsa, o ülkede toplumda yenilen bir şeyi, adeta yenilen bir şeyi, içilen bir şeyi veyahut da bir deva, ilaç ağzına alırsa, oruçluyken bile bile alırsa, Allah korusun bu çok büyük günah olmuş oluyor böyle. Orucu kasten bozmak, bir orucu bozmak böylece. Ne gerekiyor buna? Hem günle günü kaza, bir de kefar gerekiyor. 60 gün oruç gerekiyor böyle. 60 günü kefare, bir günde kaza, 60 gün onda veriyor böyle. Bu 60 günün de ara vermeden tutması gerekiyor, peşi peşi tutması gerekiyor böyle. Ancak kadınlar müstesna. Yani kadın hali olduğu için onların böyle. Ama kadın temizlediği günde bir gün ara verirse, yeniden sıfırına başlaması gerekiyor. Bir kadın orucu niyet etti kaldı gece, oruçlu niyet etti, oruçlu böyle. Günlük adet gördü. Bilelim ki iftara az bir zaman kalmış iftara. 15 dakika iftara kalmış, adet günü gördü an böyle. Orucu bozuldu. Mümkünse bir şey alsın ağzına böyle. Oruçluya benzemek için böyle. İşte akşam nasıl yaklaşıyor artık da daha tayin derse olmaz böyle. Ne yapar? Günle gün bu sıra tabii kaza eder tabii sanat tamamen böyle. Peki boşa mı aç kalıyor o gün böyle? Boşa kalmadı böyle. İmsal vaktine kalktı, sabrı yemeni yedi. O gün o kadar oruç tuttu böylece. Onun sevabını yine alır. Ama Ramazan orucu ödenmiş olmaz böyle. Bu kaza eder bunu böyle. Yine bir kadın oruçsuz. Yani adet hallerinde orijinal etmedi böyle. Gündüz temizlendi. Temizlendi ne yapar? Temizden sonra o gün bir şey yememesi gerekir akşama kadar. Ramazan hürmeti var çünkü böyle. Oruç sayılmaz. Oruç sayılmaz. Bir şey yememesi gerekiyor. Ramazan ayını hürmeten gerekiyor böyle. Bir insan sefere gidecek. Oruca başlamış ama sefere gidecek. Nasıl ben seferin de orucunu bozması mekruh oluyor böyle. Mekruh oluyor. Ama buna kaza yeterli oluyor kendisine böyle böyle. Yalnız İmam-ı Şafii'ye göre bir insanın seferi oruç tutması için erken çıkması gerekiyor. İmsak önce böyle. Eğer imsak vakti olursa bulunduğu yerde bu tutma o gün mecbur böyle. Buna farz olmuş Şafii mezhebine göre böyle. Bir gayrimüslim Ramazan Müslüm oldu. İnşallah olur, çoğu olur inşallah böyle. Bir patron olur İslam'da inşallah böyle. Bir gayrimüslim, Müslüman bir kişi Ramazan ayında gündüz günü iman etti, Müslüman oldu herhalde böyle. Ne yapar? O gün akşama kadar bir şey yemez ama yine böyle. Ramazan yemezler böyle böyle. O günü kaza etmez ama. Geçen gün kaza etmez. Ersine orucu başlar, ona devam eder. Mesela hasta kişi ne yapıyor? Hasta kişi kaza ediyor geçici günlerde böyle. Ama böyle değil böyle garip üstün böyle. Çünkü o gün oruç imsak vakti önce aşağıdın dinsizdi böyle. Yani gayrimüslim böyle, kafirdi, müşrikti mi Allah korusun bir şey de böyle. Onun oruç farz değil onu böyle. Farz değildi. İman edince, Müslüman olunca oruç farz oldu. Ama başka vakti geçti ne yapar? O gün tabi oruç tutamaz, bir şey yemez ama böyle. Böyle, o günü kaza etmez. Mesela 10 gün geçmiş zaman onlara kaza etmez. Diğer onu tamamlar bunları böyle. Yine bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, Ramazan'da gönül ergen oldu. Ergen oldu. Oruçlu değil kendisi böyle. Ergen oldu kendisi böyle. Bunun da akşama kadar bir şey yememesi gerekiyor bunun da böyle. Bu aynı şekilde o günü kaza etmez. Geçen kaza etmez, geri tutar da böyle böyle. O gün için onu farz olur böyle. Eğer gece bir insan bir gayrimüslim, imanlı müslüm olursa, onu hemen o gün oruç tutmak onu farz olur böyle böyle. Bunu başlaması gerekiyor böyle. Çocuklara gelince, ona gelince, şimdi namaza kıyasen, neden namaza kıyas? Buradaki 7 yaşında namazı çocuğu başlatma. 13 yaşına kadar okşarayı böyle. Görmesi gerek, bakılması böyle. 13 yaşından sonra biraz zorlanma böyle. Alışın namaza diye böyle. Neden? Ahiretini kurtarmak için çocuğun böyle. Onun yararına bu böyle. Oruçta eğer çocuğun sıhhati iyiyse, çocuğun yapısı daha gelişmişse yapısı, çocuğun böyle tutma o imkanı daha varsa, 7 yaşından başlanır çocuğa başlanır böyle. 7 yaşına geldiği halde ama çocuğu biraz zayıftır, hassizdir, o tutulmaz ona böyle böyle. Eğer çocuğun böyle imkanı varsa 7 yaşındayken, çocuk başlatılır, başlatılır. Hatta mesela şu yapılabilir böyle, konuş farz değil böyle. Ama ebeveynle üzerine bu şu görev var. Onların görevi. Hatta ne yaptı mesela böyle? Önce bir yarım tutu, yarım tutu, yarım gün böyle. Tutu böyle. Ersin'e yarım derken bu şekilde tutulur. Eğer çocuk annesine babasından gizli bir şey içerse onu da görmemesi gelmek gerekiyor böyle. Ona da orta farz değil bana şöyle. Çünkü bilmesin derken böyle görmemesi gerekiyor böyle. Yalnız 10 yaşından sonra biraz daha sıkı kontrol etmek gerekiyor böyle. Çocuğu alışması için, oruç alışması için böyle. Evet, çocuğu oruç farz değil ama orucun sevabı yazılıyor mamin defterine bak. Yani günah yazılmıyor onun çocuğa. Yazılıyor böyle böyle. Çocuk namaz yakılsa, oruç tutsa ona birikiyor onlar böyle. Ve bir çocuk, herkese olmayan bir çocuk oruca başlamış, niyet etmiş. Yani bunları aktarıyor. 10-11 yaşında mesela aktarıyor bunlara böyle. Oruca başlamış, yetmiş şekilde böylece. Gönlünüz bozdu orucumu, bozdu orucu böyle. Bozdu. Ne gerekiyor buna? Bir şey gerekmiyor böyle. Buna kaza gerekmiyor ve kefal gerekmiyor buna kendisine böyle. Farz olmadı işte böyle. Şimdi oruçta kefalet olması için ne gerekiyordu? Örf adeten yenen bir şey, içilen bir şey. Ya da deva türü, ilaç türü bir şey. Ağızı alınırsa, ağız yolu bu değil mi? Ağız yolu var. Ağız alınırsa böyle. Onda kefaret gerekiyor böyle. Ağız yolu da böyle. Ama örf, adet gerekir yenmeyen bir şey. Ne gibi mesela çiğ pirinç. Yuttu kişi bunu böyle. Kuru fasulye, kuru nohut böyle. Pişmemiş çiğ hamur. Bu gibi bir şeyi böyle ya bir kağıt parçası bunlar böyle yutarsa huzur bozuluyor böyle. Yani ağız yoluyla kaslamaya girdiği için huzur bozuluyor. Ama bu neye gerekiyor? Güne gün kaza gerekiyor ona böyle. Bu kağıt gerekmiyor bunda. Çünkü hiç kimse bunu sevmez böyle. Yani çiğ pirinci kimse yemez bunları böyle. Kuru fasulye insan çiğ fasulyeyi doğrultuyorsa yemez bunları insan böyle. Hatta tuz da şöyle var tuz konusunda. Bir kimse oruçluyken, normal bir insan yani yetişkin bir insan, oruçluyken az tuz alırsa orucu bozuluyor. Buna kaza kefarete gerekiyor buna. Az alırsa böyle. Çok alırsa yalnız kaza gerekiyor. Neden? Çünkü çok tuz yenmez. Böyle. Ama az tuzdan insan hoşlanabilir insan bazen böyle. Hoşlanabilir böyle. Demek ki adeten yenmeyen, yenmeyen mesela bir fındık işini yerse ne gerekiyor? Kaza kefaret gerekiyor buna. Kabuğun ağabey bunu yutarsa kaza gerekiyor buna. Kabuğun yutarsa ağabey yatıyor böyle. Buna gibi böyle. Bu gibi hallerde ağız yolu aldığı işte orucu bozuluyor. Ama adeten yenmediği için yani canın işte onu çekmez. Bunun için ne gerekiyor? Günü gün kaza gerekiyor. Ama tabii buna kas yapar günah var tabii gene böyle. Oruca karşı bir saygısı olmuşlar böyle böyle. Bir insanın kulağına su kaçsa, mesela gününüz yıkanırken, gusül tabii gerekebilir, yıkanabilir insan böyle, yıkanabilir. Su kaçsa kulağına, su orucu bozmaz. Bozmaz orucunu böyle. Eğer kişinin kulağına ilaç damlatılsa, ilaç bozuyor kulağı böyle. Bozuyor böyle. Yine bir insan bununla ilaç damlası verirse, kişi yazsa, o ilaçla bunu genizine karsa, bir insan inerse, orada orucu bozuyor böyle bu da. Şimdi gerekiyor bunda, az önce dedik baştan böyle, bunda genel kural, ağız yoluyla olması olursa ama kefaret gerekiyor böyle. Şimdi gerek kulağından, gerekse burnundan, gerekse derin bir yaradan, merhem sürüyordu ki içine işleyebiliyor. Ya da iğne vuruluyor mesela, iğneyle buna şıngar ilaç veriyor kendisine böyle. Bunu ağızca olmadığı için orucu bozuluyor ama günü gün kaza gerekiyor bunlara böyle. Şimdi böyle bir durumda, mesela bir insan hastalığı biraz Ramazan'da, artık biraz zorlu oruçlamada, çok başı ağrıyor, işte şusu busu var böyle artık, dayanabilir bir şey böyle. Mevlül kalsa orucunu bozmaya şöyle yapması gerekiyor bunu böyle, kurtulması için. Önce bir çiğ kuru fasulye ve altın nohut ya birkaç tane bir alır altın, yutar bunları, bu bozulur. Olmazsa ilaçtan bir şey alabilmesi lazım böyle. Demek ki ağız yoluyla alınanların, burası mühim böyle. Anladın mı? Örf adette yenen bir şey ise böyle, yani bedenin yarınına insan iştahını çekiyorsa, mesela pilav, pişmiş pirinç böyle, kuru piş fasulye olsa böyle, onu bozuyor, kaza kefaret gerekiyor buna. Altın bir gün gerekiyor böyle. Ama kuru fasulyede çiğ olan yönetmeler böyle, bir gün gerekiyor böyle. Yine ağız yolun dışında buruna ilaç damlatılsa, çok damlatılsa böyle, lağman yapılsa, iğne vurulsa, kulağa ilaç damlatılsa orucu bozuyor ama ağız yolu olmadığı için gerekiyor? Günü gün kaza gerekiyor buna böyle. Göze gelince, göze ilaç damlatılsa gözüne damlatılsa, mesela göz muayenesinde bu bazen gerekir böyle. Çünkü doktor muayene edemez gözünü kolayca verir. Kişi gözünü devamlı kırpar kişi böyle, bakamaz böylece. Ona göz doktoru bir şey donatır böyle, O zaman açık kalır böyle, ışık olarak böyle, Göze ilaç damlatılsa borcu bozmuyor böyle. Yani göze ilaç damlatılsa, hatta damla ilaç acısını, tadını boğaz hissetse bile borcu bozmuyor böyle bu göz damlatılsa. Bir tabi kulağa su karsa, su bozmuyor kulağı böyle böyle. İlaç bozuyor kulağını damlatırsa böyle. Bir kimse Ramazan ayının dışında oruçtayken, gerek kaza orucu olsun, gerekse nafile orucu olsun böyle, adak orucu olsun böyle, bunu bozarsa bir gün gerekiyor böyle. Yalnız Ramazan özel bu kaza yapar gerekiyor böyle. Bir de tabi cinsi ilişki de olma. Olursa Ramazan'da bu da tabi orucu bozuyor. Buna göre kaza kefaret gerekiyor bunda böyle. Hatta Şafii mezhebine göre yani bunda kefaret gerekiyor diye gerekmiyor Şafii mezhebinde. Gıdada. Bir insan Ramazan ayında orucunu kastan bozdu. Yani dayanabilir yani böyle. Böyle ağır hasta değil. Dayanabilir şekilde. Ama nefsine uydu, şeytana uydu böyle, su içine istemişti, orucu bozdu, kastan bozdu. Bu şimdi cezalandı. Kaza ve kefaret. Kaza, güne bir tutum anlamına geliyor böyle. Aslında kavva, dat yasma böyle bu. Kavva böyle, güne bir tutum böyle. Kefa aslında şeddeli bu, kefaret aslında böyle, kefaret denir buna şeddeli. Bu işi örter, gizler böyle. Günah örtmek için böyle. Yani günah bedel böyle bu. Demek ki bir nevi bir cinayet orucu bozmak, kasten bozmak böyle. Bir cinayet olduğu için böyle. Yani bak çok büyük böyle böyle. Yani 3-5 yetmiyor buna orucu böyle. 60 gün geçmiş olacak böyle. Olacak böylece. Bir insan Ramazan'da bir orucu bozdu bu şekilde. Yaptı bu cahili yaptı böyle. Neyse Allah'ını yaptı bunu böylece. Başlandı 61 gün. O gün hastalandı ama Akşamdan önce hastalandı böyle. Bu sefer o kefaret düşüyor bunlar şimdi böyle. Bu hastalandı şimdi böyle. Bir gün gerekiyor böyle bak. Tabii bir denk gelirse böyle, uyarsa bu şekilde böyle bir şey verirse olsa, mesela aşırı böyle tansiyonu çıktı elim artık, başı dönüyor, düşüp bayılacak ağır hastalandı. Kefaleti boşlanmıştı ama aynı gün akşam önce bir ağır hastalandı mı kefaleti düşüyor. Güle gün göreyim böyle. Kadın da böyle. Kadın mesela, o da kadın kız tabii. Ergen bir kadın kız mı, kız mı yani. Orada karşısında bozdu. Evsi böyle sildi, neyse biraz da böyle bayrama yakın böyle. Çok yoruldu. Suya dayanamadı. Artık suyu da görünce bu orada bozdu karşısında böyle. Ne gerekiyor? 61 gün gerekiyor böyle. O gün adını görse o gün böyle. Yani günü değilse bile o gün adını gelirse onda kefaret düşüyor, sırf kaza gerekiyor böyle. Bu iki mesele, farklı mesele bunlar böyle. İhtilam olma, erkek kadın fark etmiyor. Günü ihtilam olan erkek kadın hiç bu orucunu zarar yok bunun böyle. Bu eli olmayan bir şey böyle, ihtilam olduğunu böyle. Kalkar, yıkanır. Yalnız yıkanırken dikkat eder ki ağzına su verirken nasıl kaçmasın böyle, o dikkat eder onu böyle. Buna dikkat eder, burnuna su verirken dikkat eder bunları. Kalkar yıkanır böyle. Yıkanır. İhtilam orucu bozulmaz böyle. Bir insanın boğazına yavaş yavaş da yağmur suyu, kar suyu katsa, o da kışın mesela tipli bir yağmur var, tipli kar yağıyor böyle, gayet esiyor yatağından böyle. İşte konuşurken ağzına su kaçtı, yağmur suyu kaçtı böyle, ağzına su kaçtı, bu orucu bozar bunlar böyle. Orucu bozar ama bu ne yapar? Kaçtı olmadığı için bu hata deniyor bunlara. Buna ne gerekiyor bunda? Güne gün gerekiyor böyle. Yine abdest alırken veya gusül abdesti alırken dikkat, oruçluğunu biliyor, unutmadı. Billahi böylece. Elde olmadan su akın birden kaçırdı böyle. Orucu bozuldu. Ne gerekiyor? Güne gün gerekiyor buna böyle. Ama bunun dışında elinde olmayan bir olay. Mesela bir toz kalkmış böyle, fırtına olmuş, ya süpürülmüş böyle, bir tozlu yer böyle. Dumanlı yer oradan geçiyor, toz, duman içinden geçiyor. Onları kaçarsa boğazına, hatta sinek bile kaçsa boğazına ve konuşurken, bu orucu bozmuyor bunlar böyle, eli olmanın işi bunlar böyle. Ama kaç olursa bozar böyle. Nasıl kaç olursa, mesela diyelim ki kadın yemek yaparken böyle tencere kaynıyor tabii, kapalı. Açtı kapağını, boğazdan boğaz çıkıyor böyle. Onu çekerse böyle, bile çekerse orucunu bozar böyle. Yani toz olsun, duman olsun, ne olsa olsun böyle. Eğer bilinçli olarak böyle kendi kastıyla, iradesiyle bunu çekerse içine orucunu bozar böyle. Mesela yanında bir şey sigara içiyor böyle, birkaç gibi böyle, kapalı bir yerde içiyor böyle. O dumanın kaçması gerekiyor oruç çeken böyle. O dumanı böyle. Allah korusun böyle. Çok tehlikeli yani böyle. Bir de pamuk kullanma. Erkek yönlerinde istiva pamuğu deniyor ona böyle. Erkekler kullanabilir, erkeğin orucunu bozmaz mı böyle. Ha, kadın kullanamaz, kadını bozar böyle. Kadını bozar böyle. Ondan doğan direkt mesaneye gidiyor onlara. Şey daha farklı onlara. Tıbbi yönde onlara farklı var onlara böyle. Yalnız kadın mesela pamuk kullanacak. Abdesti bozulması için böyle akıntı ilişki böylece. Eğer pamuğun bir kıt dışarıda kalırsa yine bozmuyor böyle. Yani tamamen içine girerse o da orucunu bozar böyle. Bir kişi imsak yemeğini yiyor böyle ama sağlığı dikkat etmiyor. Etmiyor böylece. İyi dolmuş böyle, hoşuna giden bir şey var böyle. Daldım muhabbeti yiyorum böylece. Ama imsak vakti çıkmış böyle. Ne yapacak? Tabii kasıt olmadığı için bu orucu başlamamış oluyor böyle. Orucu olmuyor böyle. Yani ezan duysa bile, Allah'a bir dendiği anda, o anda ağzı lokma duysa bile, orada başlamamış oluyor böyle. Bir de akşam. Akşam da iftar akşam ezanı olduğu zannıyla, o zanla bir kasten değil, orucunu bozarsa, ama akşam olmamış anlarsa, böyle güne gün kaza gerekiyor. Ne zaman? Kapalı havada, bulutlu havada böyle. Ama güneşli havada, güneş göründüğü halde akşam oldu zanneder. Bu zan o zaman geçersiz böyle. Güneş çünkü şayet gökyüzünde böyle, akşam oldu böyle. Demek ki akşam olduğu zannıyla orayı bozuyor ama güneş var daha böyle. Güneşi görüyor. O zaman buna kaza kefaret gerekiyor ona böyle. Buldu ama da akşam olduğu zannediyor. Takım yok mu? Neyse artık böyle bulunduğu yerde. Buna kaza gerek yine buna böyle. Kan, ağzına kan gelirse bir insanın ne olacak? Kan gelirse ağzından. Gerek diş çektirmede, gerekse bunun dışında. Ağzına kan gelirse. Tükürüne bakacak böylece. Eğer kan tüküründen fazla ise, nasıl anlaşılır bu? Rengin anlaşılır böyle. Yani evet, tükür zamanlar hafif bir pembemsi, hafif pembemsi böyle. Ne anlamı geliyor? Tükürü az, tükürü daha çok, kan da az böyle. %50'den fazlası tükürü bunu böyle. Bu, bunu yutarsa orucu bozmuyor. Bozmuyor böylece. Eğer tükürüden kan fazla ise, bakıyor ki öyle kıpkırmızı, evet tükürüne böyle geldi ama tükürüne kan daha fazla. Bunu yutarsa, yutarsa bunu orucu bozuyor böyle. Bozuyor. Buna yine kaza gerekiyor anlamına göre böyle. Şimdi diş çektirmede tabii iğne vuruyor tabii günümüzde. Bu iğnenin bir zararı var. Ama iğnesiz çektirirse kanı yutma ihtimali var böyle. Bu ihtimali var. Yani iğne diş çektirmenin bir orucu bozmak ilgisi yok. Ama ne var bunda? Tabii kan gelir çekimden sonra böyle. Kan da fazla gelir, tükürüğünde fazla olabilir böyle. Bunu yutarsa, yani az olsa böyle. Yani bir boğazda aşağı indi mi zaten tadını belli olur. Kanın tadı başka oluyor böyle. Tükürüğü benzemez böyle. Orucu bozmuş oluyor. Böyle bir gün gerekiyor yine burada böyle. Gece yemek yedi. Ağzını çalkaladı ama diş arasında bir şey kalmış. Diş arasında. Ya damak altında, takma dışarıda bir şey kalmış. Ne kadar? Eğer nohuttan küçükse, mercimek gibi bir şey kalmışsa ve namaz kılarken ya konuşurken o çıktı, onu yuttu ama. Yani elde olmadan beri yuttu böyle. Orucu bozmaz böyle. Eğer nohut miktarı bir şeyse, ekmek ne olsun böyle. Yani hacim olarak, büyüdük olarak eğer nohut kadar bir şey yutarsa orucu bozar. Neden insan bu yutmamaya dayanabilir böyle şey böyle, tabii böyle. Ama dışta olmaya gelince, dıştan yani susam kadar, susam böyle, simidin olmaz susamlar böyle. Onu dış alırsa orucu bozar bu da böyle. Yine bunda kaza gerekir ama da böyle. Bir de kusma, oruçluyken kusma. Kusma. Genelde bu Ramazan başından daha fazla oluyor böylece. Şimdi tok karnı yenen yemekler insana zarar oluyor böyle. Bizde tersi oluyor böyle. İftarlar daha çok ziyar oluyor iftarda. Gece daha çok bir şey geçiştiriliyor böyle. Aslında iftarın hafif olması gerekiyor iftarın böyle. Böyle. Yani kişi iftarı az yiyecek, hafif yiyecek onları. Yani sindirimi kolay. Az yiyecek kişi bunları yiyecek bunları böyle. Kişi de acıkır imsak vaktine kadar böyle. Tokana yiyince ne oluyor böyle? Böyle çiğ sebze. Yani salatalık fazla çiğ alınca bundan. Ama sindirimi fazla bunları böyle. Gaz yapar bunları böyle. Mideye bozabilir bunları böyle. Mideye bozar. Kusma. Hadis-i şerif bu konuda kurarsamız men zerahül kayyü. Bir insan kussa elde olmadan böyle zerahül kayyü. Kusma galip geldi böyle. Tutamadı kendisi böyle. Birden geldi. Kusma geldi. İsteni olmadı böyle. Bir aleyhi kaza. Buna kaza gerekmiyor buna böyle. Onu bozmadan böyle. Bak bu dikkat burası böyle. Demek ki insanın iradesi dışında yani elinde olmadan birisi bozuldu, birdenbire ağzına kusma geldi ve kustu. Ne kadar kustu ve kustum böyle. Fark etmiyor. Bu orucu bozmuyor böyle. Ağzını çalkalar, onu devam eder. Kaza istemez bunu da böyle. Ve min istekâ amden fel yakıldı. Bir insan kaç tane kusarsa, yani birisi bozuldu, kussam aşırım diye tamir ediyor. Tabii doğru da aslında bu görüşte böyle. Kendini zorlarsa kusmaya, ya parmağını sokarsa yani bir kendi isteği iradesiyle böyle zorlamayla kusarsa bu orucu bozuyor bu böyle. Ele gününde kaza gelirken böyle. Şimdi burada bir şey girme çıkıyor benimle böyle. Balgama gelince balgam orucu bozmaz. Hatta balgam gelip de böyle geri bile dönse yani orucu yine bozmaz mı? Balgam bozmaz mı böyle? Bir de orucu bozmak yani bozmaz da bozulma anlamına geliyor. Unutarak orucda oruçluyken. Yine bu Peygamber Hazretleri Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace'de hadisler çok sahih hadisler böyle. Yine nisiyat hüküm biz unutsa oruçlu olduğunu Ramazan'da. Fekele ev şeribe. Bir şey yedi böyle. Az çok fark etmiyor. İşte doyası yemiş fark etmiyor böyle. Bir şey içti böyle. Hürütün ve sahmehü onu tamamlasın. Devam et orucuna böyle. Fînâmâ etemeullâhü ve sekâhü. Allah onu doyurdu, suladı. Rızkını yedi böyle. Demek ki bir insan unutarak böyle, oruçlu unutarak kişi böyle. Az çok fark etmiyor bir şey yedi böyle. Üzerine meşrubatını içti. Su altına geldi. Peygamber orada devam etsin. Allah onu suladı, doyurdu bu şekilde böyle. Yalnız bir şey yerken aklına geldiği anda ağzındaki çiğnenli bir oluşu yutarsa orucu bozulur. Hemen mümkün olan yere çıkıp dışarıya biri çıkıp böyle onu atması gibi ağzına gerekiyor böyle. Bir gün oruçluyum birisi tabi'in zamanında Eshab-ı Kiram'da birine geldi. Adı unuttum bu Eshab-ı Kiram'ı şimdi. Ona sordu. Ben de oruçluydum. Daha bir oruçmuş böyle. Ben bunu oruçluydum. Unuttum evde. İşte bir şey yedim. Şunu yedim böyle. Ne yapayım? Tamam bir şey yap böyle. Devam et böyle. Sonra bir yere gittim. Orada ikram etti. Orada yedim böyle. Karnımı doyurdum. Ama aklıma gelmedi. Şimdi abim gene devam et. Sonra yine bir et orada yedim. Neyse artık diyor, çarpmıştır böyle, mutlu artık böyle diyor. Şimdi de bir kez oruç tuttuğunu biliyoruz. Kendisi böyle. Biliyoruz böylece. Yanımızda bir şey yedi ama unutu yediğini biliyoruz böyle. Şimdi gören ne yapması gerekiyor? Var mı bunun sorumluluğu var mı? Bunun sorumluluğu varmış mı böyle? Şimdi unutarak yiyen kişi az önce söylediğim gibi mesela çürük mesela unutarak yiyor onu görmesi gerekiyor onu böyle. Yine oruçlu kişi bir şey yiyor onun durumuna bakmak gerekiyor. Yaşlıdır, bir rahatsızdır, zahmeti vardır kendisinin ama bir gayretle unutma uğraşıyor bu şekilde böyle. Durum biliyor bir şekilde böyle. O zaman bunu görmemize gerekiyor böyle. Yesin içsin böyle. Gerekiyor. Bu müstahap böyle. Daha sağlam böyle. Ama sağlam insan böyle ortabilir. Saati yerinde, her şey yerinde tutabilir bu şekilde böyle. Hatırlatmak gerekiyor böyle. Oruçsuz demek gerekiyor böyle. Söylemezse günah var bunun böyle. Bu vacip olur burada böyle. İki yer demek ki böyle. Yanımızda biri oruçluğunu biliyoruz kendisinin. Yakınımız oruçluğunu biliyoruz böyle. O da bir şey bilmiş, bir şey yeme başladı böyle. Yani sağlamdır, bünyesi bunu elverişli, oruç tutabilir böyle. Atlama gerekiyor böyle. Hakikaten oruçsun sen böyle. Gerekiyor. Söylemezse kişi günah görüyor orada. Acıma böyle. Ama oruçlu kişi yaşlıdır, hastadır, zayıftır, zahmeti vardır. Ama gayret tutma oruçluyor böyle. Oruçluyu biliyoruz ama bir şey yedi, onu söylememek daha azap. Söylememek. Yesin böyle. Yesin bu şeyle, zarar verir böyle. Bir de iftar açmak, iftar. Şimdi oruca savun denir artık, savun denir, savun. Savun tutmak anlamına geliyor. İftar açma anlamına geliyor. Ya açma anlamına geliyor böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam, Peygamberimiz uykuda buna şu şey Peygamberimiz böylece. Önce Peygamberimiz orucu açar Peygamberimiz. Eğer taze hurma zamanı ise taze hurma ile böyle. Değilse kuru hurma ile. O da yoksa evinde suyla Peygamber. O kadar böyle aşağıda. Birkaç yıl su içerdi böyle. Ama kan sonra yemeğe girip Peygamberimiz böyle böyle. Ancak eğer sofra hazırsa, hazırsa böyle. Sofra hazırsa. Şimdi genel tabii evde bir oluyor elinde böyle. İftar önce tabii yavaş yavaş başlıyor artık sofraya yiyecek konmaya başlıyor böylece. Hele insanda sevdiği bir şey varsa kokusu olmuş bunların böyle. Şimdi bir insan böyle genelde kokulu yiyeceklerde beyin bunu daha önceden bunu haber aldığı için yiyeceğini ona bir enzim hazırlıyor beyin böyle. Çünkü ağzına hafif yani tükürü ağzına ıslanırsan ağzına böyle böyle. Sindir baştan başlayıp böyle. Şimdi kişi sofrada oturmuşta bekliyorlar böylece. Evet işte dese ki biri mesela önce namaz kılalım sonra yiyelim derse hangi doğru şimdi bunu açtım ona bakalım böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de Ebu Davud'da salatün yadeti tamim. La salate. La var başta. La salate. Yadeti tamim. Sofra hazır ki yemek yemek mekruh oluyor bakın böyle. Sofra hazır böyle. Yemek böyle. Ve la yudafiül el ahbasan. Bir de iki habis bir şey insanı zorlarken yedirarlar dışkı. Kişi gayet bir idrat gelmiş. Abdestim var, kılıvereyim şunu böyle. Ama hep aklı orada böyle. Ya dış kızı böyle. İnsan olacak icabında. Kendisini zorluyor. Abdestim bozup almaya üşeniyor. Kılıvereyim derse. Bu namaz mekruh oluyor böyle. Hatta tahrim mekruh oluyor böyle çok zorlarsa. Yazış bile gerekiyor böyle. Ancak vakit çok darsa. Mesela ikindi akşam olmak üzere böyle. Bir fazla kılabilmiş böyle. Demek ki sofra hazırken ne gerekiyor? Önce yemeğini yiyecek, ondan sonra kılacak böyle. Hazreti İmam Hazretleri bunu sormuşlar. Ebu Hanife Hazretleri bunu sormuşlar bunu. Ya Ebu Hanife, sofra hazır. Yiyecek bunu böyle. Ezan-ı Muhammed oldu. Ne yapalım acaba? Yani hemen yiyelim mi? Namaz sonra mı kalalım? Önce namaz kılalım böyle. Benim için yaptığımı namaz olması çok söz manada burada olmuyor, çok. Benim için yediğimin namaz olması, namazımı yemek olmasından daha hayırlı. Yediğimin namaz olması, bak. Benim için yediğimin namaz olması. O da yiyor, namaz kılmıyor. Ama aklı namazı ama böyle. Evet, sofrada akşam ama geç kalmasın böyle. Eğlenmeye fazla. Fazla yapıyorlar, dalmıyor, şuna falan dalmıyor, o şekilde böylece. Bak ne diyor? Yediğimin namaz olması. Yiy ama aklı namazına böyle. Namaz, yemek olmasın da ayrı böyle. Namaz durdum ama diyor, aklı yemek var mı namazı böyle. Namaz durun böyle, hep aklı namaza böyle, acıkmışım diyor. Bak, namazın yemek olmasından, namazın da ayrı ben şimdi bile böyle. Yani önce yemeğini ye, ama aklı namazı olsun böyle. Son namazını koy böyle. Bir de Peygamber okuduğu bir şey vardı iftarda böyle. Dua vardı böyle. Böyle tabi besmele şerif şeker insan. Allahümme leke sumtu. Allahümme leke sumtu. Ve bike amentü. Ve bike amentü. Ve aleyke tevekkeldü. Yuvan rızkı eftartı. Mesela mekanik meşhur Ramazan nebe ütü. Farklı makam ekartı. Allah'a vereyim, onu hızlı geçtim bana şimdi böyle. Allahümme, ya Allah'ım, büyük Allah'ım Celle Celaluhu. Leke sümte, seni unuttum Allah'ım efendim böyle. Yani kimse beni zorlamadı. Kanun konusu beni zorlamadı. Rüzen tuttum bunu böyle. Dedi ki amenti, emanet Allah'ım sana. Sen benim Rabbim, sen yarattın beni. Ve aleyki tevekkeltü. Allah'ım sana tevkü verin sen bir Allah böyle. Ve rızkı eftartı, sen benim rızkı iftar orucumu açtın. Ben rızkı iftardı. Sen rızıkla iftarımı açtın. Rızkı Allah vereceğim böyle. Ve Sami'nin gadi mihramazanı nebevdi. Yarın ki Ramazan orucunu niyetim böyle. Fafirli, affet beni. Makademti, mehkâdı böyle. Ne kadar günah varsa gelmiş geçecek, gelecek, affınları böyle. Yani bunu da okunabilse inşallah böyle. Ya Peygamber tabi yaptığı duaların aynısı olsun böyle, orijinal olsun böyle. Çok farklı muhtemelen böyle böyle. Yani bir tuş şu anda veremeyiz bunlara böyle böyle. Ben bunlara böylece. Tekrar bunu işler tekrar inşallah. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve rızk eftartu mişe Ramazan nebevtu fagfirli ma kaddemtu ve ma ekhartu. Rabbim inşallah bu Ramazan ayını İslam ayını hayırlı kılsın inşallah. Muhtemelen cemaatler böyle. Biraz iftar altında dua etmek çok bu iftar vaktinde böyle. Yani iftar açmadan önce böyle. Sohbet otururken böyle. Dua etmek gerekiyor böyle. İşte bazıları aşırı televizyonları ya dindar görünen bazı bir zümre grup vardır ki böyle. Ama ne var şeyde böyle? İlahi var. Nasıl ilahi var? Müzikli böyle. Müzik dandın dandın böyle. Hem işte ilahi bağlama. Buradaki kelime mühim değil. Oradaki çalgı aleti muhtemelen. Çalgı aleti böyle böyle. Hatta şarkıdan daha günah bu böyle böyle. Allah ismi geçiyor bunda böyle. İyi isimle geçiyor bunda geçiyor bu şekilde böylece. Yani mümkünse açmamak gerekiyor televizyonu böyle. Zikretmeli böyle, şükretmeli böyle, tefekkür etmeli orada. Etmeli burada böylece. Yani Allah'ın rızıkla orucunu açması etmeli bu şekilde. Ve ezanı okununca böyle, bunu okuması önce böyle. Mesela beraber okurum onu. Ondan sonra tabii varsa hurma ile açması böyle. Taze hurma daha makbul. Taze hurma böyle daha makbul. Peki onu sever, daha severdi. Kurusu olur. O da olmazsa su ile bakın böyle. Su böyle böyle. Çünkü su da ne yapıyor? Mide boş olduğu için mideye giden su, midede beden ısısına gelince bağırsak iniyor böyle. İniyor, mideyi temizliyor, bağırsakı temizliyor bu su. Açıyor böyle böyle. Açıyor bunları böyle. Tabii hurma daha faydalı bir hurma, tabii faydalı böyle. Hem şekeri dengeli hurma, yüksek bir ama şekeri böyle. Düştük sonra dengeliyor, şekeri dengeliyor böyle. Mikropları öldürüyor. Yani virüsleri, bakterileri öldürüyor bunları böyle böyle. Hatta diyor ki ulemalar, hurmaya diyorlar zararlı bakteri konmaz diyor bak muhtemelen böyle. Yani hurmaya zararlı bakteri virüs konmaz diyor sana böyle. Konmaz böyle böyle. Bunun için eğer hurma yıkanacaksa bile diyorlar. Evet, olur ya toz toprak yerden mesela hurma birikmişti burada böyle. Yıkamak gerekir hurma böyle böyle. Yıkayınca bunu bir de beklesin diyorlar bunu böyle. Beklesin böyle. Ona göre faydalı bakteri ona konsun diyorlar böyle. Yani zararlı şey buna konamıyor böylece. Bu iş ne yapıyor? Beden ne kadar zararlı varsa virüsler, bakteriler onları öldürüyor burada böyle. Hele özellikle acı hurması olursa iftarla böyle. Tek üç dönmesi olsun böyle. Beş yedi neyse böyle. Olsun böylece. Allah'ın izniyle böyle böyle zehirli maddelere karşı böyle. Ya toksinlere karşı böyle. Bir antikor şeklinde bunlar böyle. Bunlara karşı elhamdülillah onları öldürüyor tabii onlar. Onları öldürüyor böylece. İnşallah işte bu iftar vaktinde orucu ezanı beklerken de dua ederim inşallah. Rabbimiz sağlık afiyete versin. Rabbim Ramazan hayrı barakasını inşallah bitirir böyle. Bir de çok bu sosyal medyada çok şey var böyle sapıklar çıkıyor günümüzde. Her gün böyle böyle. Yoksa Ramazan Cuma'ya girilirse 15'in şu olur bu olur. Ya bunlar saçmalı bunlar, efsane bunlar muhtemelen böyle. Yani Hristiyan da bunun için dinini kaybetti Hristiyanlığı böyle böyle. Yani Hristiyan bu için bu durduruma düştü. Şirke düştü Hristiyanlığı böyle. Neden böyle? Biri bir rüya görüyor, alırım. Mesela Efes'te, İzmir Efes'te Hazreti Meryem mezarı vardı onların böyle. Ben hatırlıyorum muhtemelen böyle, gençtim böyle. Bir papaz rüya görmüş, Hazreti Meryem'i ben buradaymış böyle. Hristiyanlığı bunu kabul ediyor böyle, bir rüya ile böyle. Halbuki kuru gelme İzmir'e, kuru sevgi vaat kendisi böyle. Bunun için böyle kimse her duyduğunu yüklerse oraya, yükler böyle ne olur böyle, İslam hurafe efsane döner derler böyle, hurafe derler böyle. İslam yapmak da belirir böyle. Oruç böyledir Ramazan, oruç da böyle. Ondan sonra namazını kılar, teravih namazını kılar, gece teheccüd namazını kılar bunlar kılar böyle. Hayır hasenet yapabilir onlara böyle. Allah tevbisi var dedi onlara böyle. İslam bu muhtemelen böyle. Yok Cuma'ya gelse, Perşembe'ye gelse, işte buna gelse muhtemelen. Bunlar boş ya bunlar. Mesela Peygamber Cuma günü doğmadı. Doğmadı. Parasını yapıyor aslında böyle böyle. Rahmet inşallah hayırlı gelsin İslam ile bu orucumuzu. Allah kabul etsin inşallah muhtemelen böyle. Eline gelene kadar da tutma bunu çalışalım. Her ne kadar izin varsa bazı hastalıklarda mesela hamilelerde şuna bunu he varsa böyle eline geldiği kadar tamamen bırakmamalı ben. Tutma çalışmalı bunu böyle. Çünkü insan balansı bunu kaza etse bile Ramazan'ın sevabından yoksun kalıyor ama ya. Sonra dikkat edin buna. Etmişsin tabii. Dikkat etmişsin böyle. Şimdi bir insan uçtayken Ramazan'ın dışında oruç daha zor gelir, sönü gelir, soğuk gelir böyle. Kim tutuyor oruç böyle böyle? Ramazan başka olmadı Ramazan'da. Işıklar yatağı yanarak böyle, davullara gelirler böyle. Bir canlılık olur muhtemelen böyle. Bir canlılık olur böyle. Yani sevap bol. Allah rahmeti yiyor muhtemelen böyle. Cennet kapı açılmış böyle. Cennet kapı kapanmış muhtemelen. Şimdi bağlanmışlar bu şekilde. Yani Ramazan'a biraz Fatıma çalışalım muhtemelen. Çalışmak, çalışalım. İlahi Teala Fatiha.